Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведка ў крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району Мікалая Макарэвіча. Лукашэнка зашчыціў, значыць цяпер свабодна могуць убіваць. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых па аплаце паставак расійскага газу, аб неабходнасці стварэння адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны, заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, ён камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу эфіру, ну а пачынаем судом у Гомелі. У абласным судзе гораду распачаты допыт сведка ў гучнай крымінальнай справе паводле факту забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудоў аднавяскоўцаў. Падазраваныя ў забойстве трое мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся ў суд самастойна. Пасля ўмяшання кіраўніка дзяржавы іх выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. Журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава: «У адваката пытайцеся, ідзеце да адваката». Паводле вынікаў даследавання, прокуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергей Аліфіровіч і Ігар Макарэвіч абвінавачаныя ў групавым забойстве. Аляксандр Петручэня і Тацяна Юхневіч у спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Сведкаў справы, допыт якіх пачаўся сёння, у будынак суду даставілі арганізавана аўтобусам. Далей Вячаслаў Кулік. Гісторыя пра самасуд атрымала шырокі розгалас, калі ў справу ўмяшаўся Аляксандр Лукашэнка. На нарадзе сілавікоў ён асабіста загадаў выпусціць забойцаў пад хатні арышт. Да таго ж звярнуўся да старшыні Верхоўнага суду Валянціна Сукалы з адмысловай прапановай лаяльна весці гэтую крымінальную справу. Жыхары Пухавічаў да вызвалення абвінавачаных ставяцца па-рознаму. Сваякі з боку абвінавачаных пераважна ухваляюць рашэнне кіраўніка дзяржавы, гаворыць жыхар Пухавічаў спадар Адам. Правильно. Побачило начальство, что несправедливо делает убиенный Макаревич. Он палил. 6 раз сидел в тюрьме, он испалил первого стога своего дома, потому что ему родители не давали денег. Вот он испалил. У міліцыі вяскоўцы не скардзіліся і пазоваў за падпалы не падавалі, бо лічылі гэта марным. Адны меркавалі, што Мікалай Макарэвіч вернецца з турмы і адпомсціць. Іншыя разлічвалі, што ў міліцыі належным чынам не адрэагуюць. Было опасно идти в милицию. К сожалению, участковый Миронович, он и не занимался. Вот когда моего сына побила милиция, ребра поломала, и все, вот тогда он занялся, охраняя своих этих, значит, сослуживцев. Тогда он пришел ко мне. А вот когда первый пожар был, так он не пришел, он не нашел меня. Некоторые иншие жихары, не связанные с обвинаваченными свояцтвом, лечат неправильным ихнее вызволение до суду с подварты, говорит спадар Леонид. Как это правильно? Если бы я вот сейчас преступление сделал бы, меня посадили бы, меня оттуда не выпустили. Так зверски убивать не надо было человека. Не толпой же убивать человека. Это уже организовано было. Убили, спалили, и все нормально. Отпустили, я считаю, что неправильно. У судзе сестра забітага Мікалая Макарэвіча Валянціна паведаміла, што калі яны збіралі подпісы вяскоўцаў пад зваротам да кіраўніка дзяржавы, каб забойцаў вярнулі пад варту, не ўсе адважваліся падпісвацца. Усе людзі хорошыя падпісаліся, многа хацелі падпісацца, но просто такіх, як гэтыя убійцы, зрабілі і баяліся, не падпісваліся. Гаварылі, што не можам іх падпісаць, таму што мы іх баімся. Бывае, я вам падпішу, а потым яны будуць нас зжигаць і убіваць. У Пухавічах некаторыя жыхары расцэньваюць вызваленне забойцаў з-пад варты як своеасаблівы дазвол на самасуды. Цяпер страшней. Скажа слова, то можа табе галаву адрэзаць. Лукашэнка зашчыціў, значыць цяпер свабодна могуць убіваць. Цяпер дазволен самасуд, поэтому і баяцца. Радыё Свабода адсочвае суд у Гомелі. Сачыце за нашым эфірам, а таксама за інтэрнэтам. Наш адрас у сеціве свабода.орг. У Ладлена Функ, сакратар амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера, які адбывае пакаранне ў Беларусі, паінфармавала ўлады ЗША аб умовах утрымання ў беларускіх турмах. У інтэрв'ю Белапан яна паведаміла, што яе спецыяльна для гэтага выклікалі ў дзярждэпартамент і кангрэс ЗША. Разам з Зельцерам у Ладлена Функ была затрыманая ў Менску 12 сакавіка 2008 году. 11 жніўня Менск

Стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі ўзмацняе абароназдольнасць Беларусі, якая не разглядае ніводную краіну ў якасці ворага. Пра гэта заявіў генерал-майор Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Я нагадаю, што дамова аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны паміж Беларусію і Расіяй была падпісаная 3 лютага і ўступае ў дзеянне пасля ратыфікацыі парламентамі дзвюх краін. Ігар Азаронак мяркуе, што гэта адбудзецца ў траўні. Адносна камандуючага адзінай рэгіянальнай сістэмы ў Ігара Азаронка пакуль няма пэўнасці. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас свабода.орг. Звяртаю ўвагу нашых слухачоў і чытачоў сайту, што на сайце свабода.орг сёння адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам. Адказы чытаеце на сайце свабода.орг, ну а радыёверсія прагучыць хвіліну праз 15 адразу пасля навінаў. Нацыянальны выканаўчы камітэт, так званы ценевы ўрад Беларусі, сёння звярнуўся да ўладаў з патрабаваннем тэрмінова перагледзець бюджэт краіны на 2009 год. Пра гэта свабодзе паведаміў кіраўнік камітэту, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, удзельнік нашай онлайн-канферэнцыі Анатоль Лябецька. У заяве канстатуецца, што прызнанне з боку Аляксандра Лукашэнкі і афіцыйнага ўраду пра крызіс у Беларусі дагэтуль не рэтранслюецца ў дзеянні. Стары бюджэт не адлюстроўвае цяперашняй рэальнай сітуацыі з эканомікай і фінансамі ў краіне. У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч і зараз пра галоўныя тэмы дня. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расейскага газу. Расейскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расейскіх самалётах новага пакалення. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-майор Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Пра гэта паведаміў кампаніі «Белапан» праваабаронца Алег Волчак. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавіча Жыткавіцкага раёну. Кардынал Казімір Свёнтак сёння адзначае 70-гадовы юбілей свайго святарства. Вы на хвалях Радыё Свабода. На інтэрнэт-сайце «Беларускі партызан» з'явілася паведамленне, якое падхапілі іншыя сродкі масавай інфармацыі. Паводле крыніцы «Беларускага партызана» старшыня Менгарвыканкаму Міхаіл Паўлаў пасля складанай аперацыі наўрад ці вернецца на працоўнае месца. Паўлаў адзін са старажылаў беларускай палітыкі. Ён зямляк Аляксандра Лукашэнкі і ўвайшоў у сталічную гаспадарку пасля досведу кіравання баранавічамі і на пасадзе трымаецца ўжо 9 гадоў. Ці адпавядаюць чуткі рэальнасці пра прафесійную кар'еру? Паўлава высвятляў Ігар Карней. У прыёмнай Міхаіла Паўлава наўпрост не сказалі, у якім стане зараз кіраўнік сталіцы і дзе ён у гэты момант знаходзіцца. Читали эту информацию, поэтому переговорите с пресс-центром, что она вам скажет. Кіраўніца прэс-цэнтру Менгарвыканкаму Алена Лёгкая таксама спаслалася на канфідэнцыйнасць падобных звестак. Понятия не имею. Да, нет никакой информации. Ну, вы же понимаете, это такая конфиденциальная информация, что у нас. Читала я уже «Беларускі партызан», но с них же тоже взятки гладкие. Аднак кулюарна супрацоўнікі Менгарвыканкаму пацвярджаюць, апошнім часам Паўлаў сапраўды хварэў і ў шпітальнай палаце часу праводзіў больш, чым на працы. Міхаілу Паўлаву 57 гадоў. Нарадзіўся ён у вёсцы Ардаць Шклоўскага раёну. Вучыўся ў політэхнічным тэхнікуме і Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце. Сталіцай кіруе ад сакавіка 2000 году, замяніўшы на гэтай пасадзе будучага прэм'ер-міністра Уладзіміра Ярмошына. Пасля абрання Аляксандра Лукашэнкі прэзідэнтам у Менск са Шклоўскага раёну наўпрост ці акружнымі шляхамі трапілі многія выбітныя землякі. Уладзімір Канаплёў, Алег Бажэлка, Надзея Ермакова, Міхаіл Паўлаў, Валерый Іваноў і іншыя ўраджэнцы Магілёўшчыны. Аднак ці да двара прыйшоўся Паўлоў у Менску? Вось меркаванне колішняга кіраўніка жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менгарвыканкаму Івана Анташкевіча. Моя лічная ацэнка была такая настарожаная па отношэнню к Паўлову. Всё-таки масштабы не те, опыт, і он не інженер-строитель, не камунальник, руководитель такого мелкого предприятия в прошлом. Это же уникальное решение. Такого не было, ну, очень давно. Но на удивление, мне кажется, он, может, даже был не хуже других. Я уже не говорю о политических процессах. Ясно дело, что в других координатах другие требования. А в рамках вот этих координат, возможно, он даже и был на своем месте. Хотя там разные характеристики, я, конечно, слышал, но не буду об этом говорить. Свою деятельность на посаде старшини гарвыканкаму Михаил Павлов означает найперш праз масштабные будовли, гандлевые центры, офисные комплексы, паркинги, спортовые збудаванні. Аднак у будаўнічым імпэце ён часта гатовы быў ахвяраваць помнікамі гісторыі і культуры. На час ягонага кіраўніцтва прыпадае самае масавае руйнаванне аб'ектаў, уключаных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Лісты абаронцаў верхняга гораду да менскага галавы асаблівага плёну не маюць, застаючыся пераважна без адказу. З Менску перадаваў Ігар Карней. Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя? Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў? Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву? У суботу на сайце свабода.org Дзень блогера. Прыходзь сам і прывядзі сябра. Вы на хвалях радыё «Свабода». Не ўсе вызваленыя са сваіх пасадаў кіраўнікі сілавых ведамстваў сыходзяць на пенсію. Адны з іх адчольваюць спартовыя федэрацыі, іншыя працуюць памочнікамі ў спецыяльных даручэннях пры розных дзяржаўных установах. Вызвалены 6 красавіка з пасады міністра ўнутраных справаў Уладзімір Наумаў пакуль адчольвае федэрацыю хакею Беларусі. Назаўтра пасля сваёй адстаўкі ён паведаміў, што заставацца яму ў хакеі ці не ён вырашыць пасля 15 траўня. Назіральнікі звязваюць гэта з вынікамі галасавання, якое вызначыць краіну гаспадыню чэмпіянату свету 2014 году. Любоў Лунёва высвятляла, чым займаюцца адпраўленыя ў адстаўку сілавікі, прозвішча якіх ведаюць не толькі ў Беларусі. Былы міністр не змог канкрэтна адказаць на пытанне, зададзенае яму падчас прэсавай канферэнцыі, ці будзе ён старшынём федэрацыі, калі 8 траўня права правядзення хакейнага чэмпіянату давераць Беларусі. Ён паведаміў, што яму спатрэбіцца 1-2 тыдні, каб агледзіцца і прыняць рашэнне. У Беларусі спартовыя федэрацыі традыцыйна ўзначальваюцца сілавікамі. Палітыкі лічаць, што Александр Лукашэнка раздае грамадскія пасады сілавікам дзеля таго, каб тыя, ужываючы адміністрацыйны рэсурс, выбівалі з незгаворлівых чыноўнікаў і бізнэсоўцаў грошы і кантралявалі размеркаванне фінансавых сродкаў. Вінцук Вячорка выказаў такое меркаванне. Робячы стаўку на спорт, як на істотны элемент свайго іміджу і адпаведна асваення грашовых рэсурсаў, Лукашэнка не давярае нікому, акрамя людзей у пагонах. Характэрны прыклад тут гэта лёс Наумова. Дакуль ён быў усімагутным сілавым міністрам, ну, напэўна, хакей мог дзякуючы гэтаму мець нейкія крыхі са стала. Цяпер, калі Наумаў траціць гэтую пасаду, ну, глядаць пад пытальнікам, на нейкі час будзе і лёс хакейнай галіны народнай гаспадаркі Беларусі. Першая асоба ў галіне хакею, безумоўна, сам кіраўнік дзяржавы. Ён распачаў маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў у абласных цэнтрах і буйных гарадах, а кіраваць гэтым працэсам прызначыў тагачаснага прэзідэнта хакейнай федэрацыі, кіраўніка сваёй службы бяспекі Юрыя Бародзіча. Пазней спадара Бародзіча замяніў у гэтай якасці галоўны міліцыянт краіны, пры ім адказныя пасады федэрацыі і клубе юнацтва занялі таксама сілавікі. Былы шэф КДБ Леонід Ерын, якога Лукашэнка адправіў у адстаўку пасля рэферэндуму 2004, узначальваў федэрацыю біятлёну. Пасля сыходу ў адстаўку Леонід Ерын уладкаваўся намеснікам кіраўніка буйнога ведамства расійскай чыгункі. Менш пашчасціла ягонаму пераемніку Сцяпану Сухарэнку. Значнага бізнесу ён не мае. Былы шэф КДБ – звычайны пенсіянер. На пенсіі і былы камандзір спецназу ўнутраных войскаў Змітер Паўлюченка. Былы кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, у мінулым генеральны пракурор і сакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман цяпер не мае ранейшых пасадаў. Фармальна ён сустаршыня беларуска-венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню і памочнік па адмысловых даручэннях кіраўніка краіны. Расказывала Любоў Лунёва ў эфіры Радыё Свабода і зараз наш форум. Допісы на сайт свабода.орг аглядаюць Сергея Бламейка і Віталь Цыганкоў. Президент Молдови, член комуністичної партії Володимир Воронін, обвинуватив сусідню Румунію у дотичності до гвалту, який відбувся у Кишиньові після перемоги комуністів на виборах. Молдова відкликала свого посла у Румунії і загадала румунському послу покинути Молдову тягом 24 годин. Румунія відкинула обвинувачення Вороніна як провокацію. Повідомлення об этом на нашому сайті викликало реакцію читачів. Наведник Олесь написав: «Дорогі білоруси, глядіть російські телеканали. Як усходилися діячі в Москві? Міністр Лавров, Жириновський, Затулін, Зюганов, Держдума. Не пущать, загукаліць Кремля. На очах зривається проплачена Москвою так звана елегантна перемога комуністів. Треба звернути так само увагу на криводушність кишиньовських лібералів, які наполохалися народного виступу і зашуміли, що вони ні при чим. Усе це вельми подобно на наш пляц волі у соковіку 2006-го, коли некоторі відомі фігури заклікали молодь розходитися, йсти з площі у сквер Янки Купали і гэтак далей. Тільки національні політики-патріоти, здольні очоліць народний виступ і визволіць країну від промосковської диктатури». Петро Зменську долучився до гэтага коментара. Слушно кажете. А постоянно присутний на нашому сайті опонент національно орієнтованих читачів Дімич у своїм коментарі написав: «Як я зрозумів з коментарів, усі здрадники куплені Москвою, що опозиція, що Лукашенко. А скажете, чи є хоч нехто, хто куплений Вашингтоном чи Лондоном?» Компанія МТС почала використовувати білоруську мову у аутоадказнику. Тепер, коли абонент недоступний, автомат компанії повідомляє про гэта на трьох мовах. До російської і ангельської додалася білоруська. А ще 6 красовика активісти Молодого фронту і молодзі БНФ отримали отказ з МТС про те, що покуль не стає фінансових сродків, каб перекласти аутоадказник на білоруську мову. Читачі адгукнулися оживленими коментарами. Наведник Б. Улади вспомнили про білоруську мову, ось МТС і підмітусілися. Уся білоруська мова у їх обмежовується одною фразою: апарат абонента виключений або знаходиться поза зоною діяння сетки. Наведник 1. Гэта не молодзевы активісти перемагли, а так званий маркетинговий ход. Але з гэтым коментаром не погодився Алексей. Цікаво, де раней був гэты маркетинговий ход? Малайці, хлопці, так тримати. Прогучав форум сайту свобода.орг. Ночная свобода. Каждый будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» будет лидер белорусской громады у Кишиневе Юрий Станкевич. Мы поговорим про ситуацию у Молдови после акции протеста оппозиции. У «Ночных досвидах» размова про то, куда белорусы ездят закупляться. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про творчесть Валераны Кустовой. Ну а зараз економічна хроніка з регіонів. Чиновники Могилевська облвиконкаму признають, що у регіоні найменші у Білорусі заробки. На Вітебщині уже 12 з усіх 18 ільнозаводів працюють со стратами. На Берастейщині сьогодні були колгас разом з усіми запозиченостями викупив італьянський інвестор. Подробязності гэтых ды інших подій доведаліся наші регіональні кореспонденти. Їх записав В'ячеслав Кулік. На Могилевщині, як повідомляє Андрій Білогубов, найменші у країні заробки. Поводле официальных крыниц, средний помер заробков за лютый изменшился у поравнанні со студенем на 7000 рублев. Подобного не назиралося от 2001 года. Старшиня облвыканкаму Петр Рудник звиноватил у гэтым промысловцев. Сырьё, материал, электроэнергия. На этом не экономят. Экономят на заработной плате. Что до запасов готовой продукции, то при росте объема вытворчести у соковику их не становится менее. В марте месяце мы снова положили на склад 80 мільярдів рублей. Признає старшиня комітету економіки облвиконкаму Миколай Дудинський. Не становиться менее стратних предприємств. За 2 місяці їх кількість повеличилася амаль на 11%. Тепер 121 предприємство регіону стратне. Вітебск, поводле офіційної статистики, 12 з 18 ільнозаводів на Вітебщині стратне. Причини висвітляла Броніслава Станкевич. Одно з таких підприємств – Бичихинський льнозавод, що міститься у вісті Петрова Городоцького району. Секретар Бичихинського сільсовету Тетяна Ігнатєва розповідає, що підприємство було побудовано не один десяток років тому і заніпадало поступово. Там були люди вже в основному пенсійного віку. Ну, в перше время, то, звісно, там взагалі не пенсіонери остались. Здання там, звісно, ледь не приглядні. Работники льнозаводу банкрута спробували уладковуватися у іншое місце. По словах Тетяни Ігнатєвої, у когось це отрималося, а у кого і ні. Льнозавод наш практично восстановленню не підлежить. Ні. и возрождения в этой деревне речи не идет, нет. Ратавательного завода от банкротства керавництво в области вырашило, переориентовывающие их на новый вид продукции. Меркуется, что на Дубровинском, Мёрзким, Поставским и Верхнединских заводах будут выпускать альтернативное палево – брикеты, зеленокостры. Але для этого треба модернизовать вытворчесть и выдатковать на обсталевание больше 1,5 миллиарда рублей. Берасейшина. Сегодня населенство одной из самых великих вёсок Ивацевицкого района стратило свой колгас. СПК Бытинский переходит до нового господара, громадянина Италии, сеньора Тасинары. Подробности до подеи у поведомления Анатолия Круговца. Бухгалтерка звездки Бытень Наталья Скуловец поведомила. Былые колгасники однодушно попросились под оборону капиталиста. За их господаркой банкрутом, як удокладняя господарня Скуловец, аж до 3-миллиардный долг. На сегодняшний день, наверное, 2 или 3 хозяйства в районе без долгов идут. У кого нет долгов в наше время, скажите, пожалуйста. По словам суразмовницы, насельництво, якое проголосовало за нового господара, живе с подзяваннями. И она кажа. Может, они вообще нам астрономическую зарплату дадут, что нам и не снилось. Надеются, что и места будут, и рабочие, потому что обещали, что строить завод будут. Продаж колгаса стався апошнім крокам у развітанні вёскі Бысень з сацыялізмам. Раней тут распрадалі цагельню і лесапілку. Цяпер замежнікі маюць у Бысені вытворчасць агулам на 800 працоўных месцаў. Скаргаў на звальненні ці нізкія заробкі пакуль няма. Гораднія на Градзенщыне зрываюцца адпачынкі людзей у ведамасных санаторыях. Ситуацию доследовал Михаил Корневич. Санаторий «Веселка» належит Лицкой Лакофарбе. Головный врач Людмила Тарасова кажа, что тут выдатный ландшафт, где сливаются две речки и вельми лагодный климат. Одночасово у санатории могут разместиться 120 человек. Покупательная способность физических лиц, то есть наших белорусов, она снизилась. Безусловно, заполняемость снизилась почти наполовину. Головврач санаторію «Світанок», городянське підприємство «Белкарт» Ірина Сем'яненка каже, що зараз вони на агул не приймають нікого на відпочинок, а рихтуються до заселення тільки з 1 травня. Говорячи про кризис, подарення Сем'яненка найперш звертає увагу на те, що проблеми санаторію зв'язані з проблемами підприємства, якому той належить. Мы зависим напрямую, наши возможности в любой сфере напрямую зависят от того, как работает предприятие. Поэтому с этих позиций все бы было хорошо, если бы работал завод. А когда завод не работает, то стоят вопросы даже оплаты питания, и это уже становится проблематичным. Поведомлением с городни завершаем огляд экономической ситуации у регионах. Вы на хвалях Радио Свобода. Наш телефон у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новинов вы почуете отказы Анатолия Лябецки на питание наведников нашего сайта свобода.орг.